राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2060 दिनांक 2 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भक्तर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम परमात्मा ज्ञान से ये बात याद रखो, ममेव वांसो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सुब्रसी अमृत से पुत्र असंगो ही एवं पुरुषा। उपनिषद में ये है, असंग है, असंग में संग मान लेता है। ये मान लेता मान्यता कहाँ है? ये मन बुद्धि में है। अपरा प्रकृति को अपनी मान लिया, अपरा प्रकृति को अपना मान लेने से मन बुद्धि में ये खतरे से भोग आ गया है। ये प्रकृति में केवल अपने स्वरूप में है ही नहीं। जो जो प्रकृति से है ये चेतन का प्रकृति में स्थित, तो चेतन आत्मा है वो चिन्मय सत्ता है। चिन्मय सत्ता प्रकृति में स्थित नहीं हो सकती, शरीर में भी स्थित नहीं हो सकती। चिन्मय सत्ता चेतन जड़ में अस्तित्व कर रहे, जड़ में स्थित होती नहीं, विश्वास नहीं अलग हो जाए। ये जो अहम है, अहम आम है, अपरा प्रवृत्ति, अपरा प्रवृत्ति आम है। भूमि वायु मनोबुद्धि अहंकार भिन्न प्रदेश था, अहम प्रवृत्ति वो अहम को मान लिया। अब अहम क्या है? आम में दो बात है, ये अहम अपरा प्रवृत्ति है, और अहम के रहने का दो बात है, एक संसार की इच्छा नहीं भगवान की इच्छा, दो इच्छाओं मिलने से अहम आता है। परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है, संसार की इच्छा मिट जाती है, टांग मिट जाता है, फिर अहम नहीं रहता। जब तक संसार की सत्ता को महत्ता देता है तब तक हम रहता है, लेकिन महत्ता न देने से जरूरी सत्ता मिट जाती है और परमात्मा पूर्ण हो जाती है। अपूर्ण होने में कोई कारण है तब ठीक हो जाता है, सीधी शादी है। तो परमात्मा की प्राप्ति अपनी स्वभाव सिद्ध स्वतः सिद्ध है, कर्तव्य बहुत समझना, ये भी स्वतः सिद्ध अपने में आप से आप ही। इस बात से कर्तव्य भक्ति मिटाना नहीं है, कर्तव्य भक्ति तो स्वीकार ही नहीं करना है। स्वीकार ही नहीं करना मिटावे क्या, तो स्वीकार नहीं करने से क्या होता है, कर्तव्य भक्ति तो मिट जाता है। कर्तव्य भक्ति मिटाने से अपना आम नहीं रहेगा, जब तक आम रहता है तब तक कर्तव्य होते होते है। तो संसार की आसक्ति है, ये ही बात है, संसार की आसक्त है, परमात्मा में जिज्ञासा है, दोनों मिलकर आम होता है। जिज्ञासा पूरी हो जाती है और संसार की चमट जाती है तो आम मिल जाता है, फिर ज्ञानी नहीं रहता, ज्ञान रहता है ज्ञानी नहीं रहता, योग रहता है योगी नहीं रहता, देव भक्ति रहता है आसक्ति नहीं थी। भक्ति में एक विशेष बात है, ज्ञान में तो विवेक की मुख्यता, भक्ति में श्रद्धा की मुख्यता। तो विवेक में सत असत का विवेक होता है तो असत बहुत दूर तक रहता है, क्यों असत दूर हो रहा है। भक्ति में आसक्ति रहती नहीं। आसक्ति क्या है, जरूरत क्या है, अपने क्या मतलब है तो मतलब नहीं, मैं तो कोई अपने कोई संबंध नहीं, अपना संबंध केवल भगवान से है। तो भक्ति में बड़ी सुगमता से काम हो जाता है, भगवत भक्ति में बहुत सुगमता से काम हो जाए। मैं तो भगवान का हूँ, शास्त्रों में कहीं भी ये प्रकृति का अंश है तो मैंने बताया है, पुरुष को परमात्मा का अंश ही बताया है, ये बात है। तो प्रकृति का अंश नहीं होने से प्रकृति के साथ इसे संबंध नहीं है, यह संबंध परमात्मा के साथ है। तो परमात्मा के साथ संबंध मान ले, सब काम ठीक हो जाए। परमात्मा मेरे, मैं परमात्मा का हूँ। कहते ये भी अहंकार रह गया, ये अहंकार तो नहीं है। ऐसा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मारे, ये अहंकार तो नहीं है। वो मिल जाता है, ये पर नहीं है। जैसे माँ होती है पर नहीं होती, मेरी माँ है वो पराधीन नहीं है। पराधीन जो भोग की आसक्ति है वो अपराधीन, जिसमें आसक्ति कामना होती है उसका दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है, ये बांधने वाली है। नहीं तो आसक्ति मिट जाती है। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये भी भगवान की विशेष कृपा होती है तब होता है। भक्ति का भी अभिमान कर लेगा तो अहंकार आ जाएगा। ज्ञान में अहंकार सूक्ष्म होता है, अभिमान करेगा स्थूल होता है। इस वास्ते सबसे सरल बढ़िया और श्रेष्ठ उपाय भगवान की शरणागति है। इस बात सर्व को ये तमाम भूया सुनोगे परम मजा, सर्व को ही तम गाय इसको मन मना भक्त और तेसठ और चौसठ और पैंसठ सब धर्म भरते जी माँ भगत पैंसठ मन बाबा चौसठ है, सर्व को ही तम तेसठ है, सर्व गुहितम साधे अत्यंत गोपनीय है। ये भगवान का हो जाना है सबसे श्रेष्ठ साधन है। संजीव बट जाती है सब, वो भक्ति दो तरह की होती है, एक साधना भक्ति एक साध्य भक्ति। साधना भक्ति के नौ वेद है, नौ वेदों में तीन तीन वेद है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम आसनम दास्यम श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आसनम दास्यम आसनम वंदनम तीन होना चाहिए। आसनम वंदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तीन होना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम तीन हो, पाद सेवनम पादम सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सेवनम अर्चनम वंदनम और बाद से अपने मातृम बंधन नहीं। ऐसे क्यों दासियम से क्यों महात्म निवेदन? तीन तीन त्रिक है, तीन तीन तीन त्रिक ये साधन भक्ति। साध्य भक्ति में शरणागति भगवान में मिल जा रहा है। जब भगवान ही मुख्यता रहती है तब एक हो जाता है, जब बड़े में मैं दास हूं तब दो हो जाता है। दो एक दो अभर्तमान है, यह अभर्तमान प्रेम है। इस वास्ते भगवान के शरण हो जाए सबसे श्रेष्ठ होता है। सर्व कुहितम शब्द एक बार आया गीता भर में, सुनो में भजन सुनो में पर्व मुझे दो बार आया दसवें 18वें। सर्व कुहितम है। इस वास्ते भगवान के शरण होना सबसे श्रेष्ठ है। इसमें विवेक की पदार्थ नहीं है। भगवान के होता विवेक में दो होते हैं, इनमें एक ही होती है। मेरे भगवान है, मैं भगवान का, जैसे बालक कहता है मेरी माँ है, बस बस मैं बेटा हूं। क्यों है, है? अरे क्यों है, है? क्यों का उत्तर नहीं, क्यों का उत्तर है नहीं। बड़े के पूछते हैं क्या उसमें पास है, बड़े रहता बड़े के बीच पूछते ही नहीं। मेरी माँ है, अरे क्यों है, कोई क्यों है, माँ है। ये नहीं मेरे नाम दिया है, मैं बुद्धि में करता हूँ दूध पीता हूँ। माँ है, मेरी माँ है, माँ मीठी लगे। ऐसे भगवान मीठे लगे, सरद स्वभावन मन कुटिल आई, जता लाभ संतोष सदाई, बोर दास गाय निराशा, कहीं तो कहो कहाँ विश्वास। बहुत हुआ हूँ कथा बढ़ाई, यही आचरण विषय में भाई, ये आचरण विषय में भाई बहुत बढ़िया चीज है। तीन लाइन है, भगवान के चरणों का आश्रय होना। सर्व धर्मान परित्यज्य मां में एकम शरणम भज, आश्रय बदला किसी का, सब काम करो सेवा करो सब उसे बस एक भगवान है। भगवान का हूं मेरे भगवान है, सबसे बढ़िया चीज है। मधु भाई क्योंकि भगवान के अंश है, अंश तो अंश ही तर जाएगा, अंश ही भगवान, अंश ये खास बात है। भगवान के है हम, ऐसा पक्का मान ले। नारायण नारायण नारायण नारायण इतना फर्क है। अरे जानते हो, अरे सुनते हो, विचार करते हो, समझ में आते हैं, फिर भी करते नहीं। धनमत धर्म ना करे, नरपत करे न्याव, ए भक्ति करे नहीं भक्तरा, अब कीजे कौन पाओ, कीजे कौन पाओ, सुनाई सुन लो मारी, तो बैठी रे पूर जब दरिया मारी, जाय घड़ी न खाओ था धरती टिके पाओ। धर्म धर्म ना करे नरपत न्याव, धर्म धर्म ना करे नरपत करे न्याव, ये वही नहीं मांगता। खास काम, खास काम है, खास काम है अपना। और अपने को करना पड़ेगा, अपने को करना ही पड़ेगा। भूखे को रोटी खाने से ही तृप्ति होगी, प्यासे को जल पीने से होती है। भूख न भागे पानी, तृषा न भागे अन्न, मुक्ति नहीं हरिदाव मेरे यश मानव साते मनना। भूख न भागे पानी, ठंडा है गंगा जल पियो, अरे भूखा मरा पानी से भूख नहीं भागे, तृषा न भागे अन्न, तृष्णा की जोर सो शीरो देखो खी तर रहे हो पर, अरे मैं तृषा मरो शीरो बढ़िया। भूख न भागे पानिया, तृषा न भागे अन्न, भूति नहीं हरि नाम बिना मानव सचे बनना। सच्चे मन से लग जाओ सब काम ठीक होगा, होगा ही। सत्संग करते हो बिना मन भी तो भी संस्कार पड़ते हैं, तो भी संस्कार पड़ते हैं। और सच्चे हृदय लग जाओ तो विशेषता आवेगी, संदेह नहीं है। जो जो आप में मेरे में अपना अपने सब में जो सच्चे हृदय से लगे हैं लाभ होता ही है, होता ही है। ये जानते हो आप, आपको पता है, पता होने पर भी आप नहीं लगते है। दूसरों से क्या उम्मीद की जाए, देखो श्रवणा या भी बहु पीढ़ी जीवन लग गए, सुनने के लिए नहीं मिलता है, वे क्या करेंगे। सुनते हो पता लगता है, समय लगाते हो, खर्चा करते हो, तकलीफ सहते हो, फिर भी तत्परता है नहीं, थोड़ा सा और लगाते भीतर से। अकरणात मंद करना श्रेय, नहीं करने से कुछ करना भी अच्छा है, संतोष मत करना। संसार के पदार्थों तक तो संतोष करना चाहिए, और बदन में संतोष कभी नहीं करना चाहिए। पाठ पूज हो गया आदित्य ने मारा पुत्र, अरे दुकान पर बैठे 50 रुपए के 50 हो गया फायदा तो दिन भर है, अरे कुछ नहीं मिले तो भी ये नहीं हुए कल फिर में समझा। अब कौन समझावे, कहीं समझ में आवे, देख लिया भाई ये तो होता नहीं, हाथ ही बात नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिमान सच्चे आदमी वे काम करते हैं घाटा लग जाता है, अरे इसमें बड़ा लगता ही नहीं, नफा ही नफा होता है। हमारे भगवान है, मेरे तो गिर दर उपाय दूसरा न कोई, सच्चे हृदय से पुकारो मेरे तो गिर दर उपाय, मेरे तो गिर दर उपाय दूसरा न कोई, और कोई नहीं है। जब काम पर है को जरूरत को तो बताते तो यह सब ही सुट है, न लियो कबू गुहे मको नाम फिजू न फिजो सुट तो ही पिट है। बात अपने अब दे जीवन, अब करेंगे शुरू दो, जो कर रहे हो वो तो फायदे ही है, छोड़ू तेजी में चलो, लगन बढ़ाओ, लगन लगन लगन लगन सब कोई के लगन का आवे सोए, नारायण जिस लगन में तन जिसे खोए उसे फायदा होगा, होगा ही। ये बात है एकदम सच्ची बात है, प्रत्यक्ष बात है। हमारे साधु थे वो कलकत्ता में सत्संग करते हुए अपने गांव गए तो उन्होंने कहा जैसे ठंडी शांति से बैठे तपत में चल जाए इस तरह से प्रत्येक सत्संग में शांति प्रत्यक्ष तो भी नहीं जरूरी काम है आज मर जाओ तो क्या काम आएगा तो सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ। एक स्त्री पुरुष थे मैंने एक सुनी है बात जो लगे भजन में तो महाराज थे एक माला पूरी हो तो एक दाना इधर पर कितना गया आज शेर पर वजन किया आज डेढ़ शेर वजन किया शेर पर वजन सुना डेढ़ शेर पर मैं समझ नहीं माला पूरे बना एक गुड़ दादा ना गया माला भी दादा गया शेर पर वजन किया रंग और बंका की बात सुनी अलग अलग नामदेव जी ने कहा भगवान से महाराज इतने रात दिन भजन बजते हैं और जंगल में जाकर लकड़ियां लार बेच कर गए निर्वाह करते थे इतना तकलीफ भगवान एक भय लेते नहीं कहते महाराज अब देते नहीं हो लेते नहीं चकड़ा जो जाते हैं लकड़ी को जाते हैं तो लगना ठीक है लकड़ी आज तो भाई रसन सब तथा थे एक दिन मरो पाई थी तो पति चलता आगे वाह पीछे चलती थी सात सात सौ बातचीत हो जाए तो बदले पता लगे इस बात अलग चलते थे तो भाई मैं मोर पर दूर रहते अब आगे बहुत पड़ते हैं क्या दूर पर दूर रहने क्या फायदा है तो तुम बंका है मैं रंगा तुम बंका आ गया तो लकड़ियां पड़ी सूखी लकड़ियां नहीं बैठी फिर कर रही है तो दूसरे ले क्यों ले देख लो दर्शन का ही फायदा हुआ मोरों का दर्शन हुआ लग नहीं मिले सच्चे लगन में सब काम ठीक होगा संसार का भी हो जाएगा संसारी परवाह नहीं करते राजा महाराजा बड़ी भारी संपत्ति सब ठोकर मार दी भजन में लग गए हम तो ऐसे कहते नहीं तुम उसे छोड़ दो परंतु छोड़ दे देखो फायदा नहीं हुआ बिना भजन फायदा नहीं हुआ भजन में रह जाओ सच्चे हृदय से लाभ होगा ही निश्चित बात है ऐसी बात सुन रात दिन भजन में लग जाओ यहाँ तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर कोई दुकान नहीं है कोई जीविका नहीं है भजन कर दो सत्संग करो और समय मदद हो जाओ मौन रखो बोलो मत जरूर सच्ची बात है एकदम लाभ की बात है आप करके देख लो एक वर्ष को पता लग जाएगा फिर कहने की जरूरत नहीं है स्वयं जब रस आएगा तो कहने की जरूरत नहीं है एकदम लग जाएगा सत्य हृदय से लग जाओ भाई आप लग रहे हो वो अच्छा कई भाई बहन लग रहे हैं उनको भी तेजी सुनना चाहिए और माल सस्ता मिलता है तो कोई लखपति बन गया कहीं 10,000 कमाया कहीं ने करोड़ रुपए कमाया तो करोड़ रुपए कमाने वाले पैसा था आप कहते हैं कि उस समय माल लेते तो बड़ा था 10,000 में हजार कमाए तो सबको सोना आता है, करोड़ रुपया कमाए तो आता है, वह भक्त बोलते दास अरबपति बन जाते हैं। ऐसी बात है मनुष्य जन्म इतने वर्ष अपने सत्संग हो गए, अगर सच्चे में लग जाते तो क्या इतना ही लाभ होता, बहुत लाभ होता। बढ़िया कमाई में 1,000 कमाओ, 10,000 कमाओ, लखपति कमाओ तो भी पछताता रहता है, ऐसा जाना नहीं था मैं। इस बार मुझे पता लगेगा फिर रो गए, अब पछता है क्या हुआ, चिड़िया सूख गई खेत, वो तो गया, वो अवसर गया, वो अवसर है अभी अवसर है, अभी चले जाओ, पीछे पछताना भी नहीं करना पड़े। यह सच्ची बात है, सच्ची बातें मिलती है, सत्संग मिलती है, लाभ करके देखो लाभ होता है। ऐसी बात है, जब समय हो गया और पूछो वही बात, फिर गीत भी करो भाई, सुनाओ भगवान नाम करो, नहीं नारायण सब जग निर्धना कबीरा, सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, वो साथ में चलने का धन है। यहाँ अरबों रुपये बताए कोटिया के साथ चले नहीं, अरे बदन किया थोड़ा भी हिसाब पीछे रहेगा नहीं। अब पक्की बात है, शंका करो